نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں. بنانے والا اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے ایک خاص تعلق اور محبت رکھتا ہے. جس چیز کو ہم خود بنائیں اس سے ایک انس تعلق محبت فطرتاً ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو امر کن سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے بنایا، جس میں اشارہ ہے کہ لما خلقت بیدی. آدم علیہ السلام کو بنوایا تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن تعبیر فرمائی ہے بیدی. جب شیطان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، میں نے آقا ان تسجد لما خلقت، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے بنایا. آگے تک بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے، تعبیر یہ فرمائی بیدی کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ خالق اور مخلوق، صانع اور مصنوع کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے ایک خاص درجے کا انس و محبت ہے. جبرائیل کو بھی بنایا، اسے تو نہیں کہا بیدی. اور ہاں، ایک اور حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو قرآن آ گیا نا حدیث پاک، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمندر پوچھتے ہیں کہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں. بنانے والا اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے ایک خاص تعلق اور محبت رکھتا ہے. جس چیز کو ہم خود بنائیں اس سے ایک انس تعلق محبت فطرتاً ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو امر کن سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے بنایا، جس میں اشارہ ہے کہ لما خلقت بیدی. آدم علیہ السلام کو بنوایا تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن تعبیر فرمائی ہے بیدی. جب شیطان پہ اللہ تعالی ناراض ہوئے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، میں نے آقا ان تسجد لما خلقت، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے بنایا. آگے تک بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے، تعبیر یہ فرمائی بیدی کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ خالق اور مخلوق، صانع اور مصنوع کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے ایک خاص درجے کا انس و محبت ہے. جبرائیل کو بھی بنایا، اسے تو نہیں کہا بیدی. اور ہاں، ایک اور حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو قرآن آ گیا نا حدیث پاک، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمندر پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم ان کو غرق کریں، زمین پوچھتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں ان کو اندر لے جاؤں، پورا فیصلہ باد اندر چلا جائے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم ان سب کو ختم کر دیں، یہ تیرا کھا کے تو سے ٹکراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم اذ انشأته بیدی. سبحان اللہ، خوبصورت ہیں اللہ نے تعبیر فرمایا کہ چھوڑو پجڑ جاؤ، چھوڑ دو میرے بندے کو، میرے ہی حوالے اسے رہنے دو، تم میں اس کے جج بنو فیصلے کرنے کے لیے، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، حالانکہ ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ نے مٹی اکٹھی کروائی، اسرائیل سے مٹی منگوائی، فرشتے کو بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ، وہ گیا تو مٹی نکال، اللہ کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ، مجھے پتا اللہ ایک مخلوق بنانے لگا ہے، جو نہیں مانے گی تو اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ سو فرشتہ واپس آ گیا، کہ کیوں نہیں لائے، کہا آپ کی اس نے قسم دی میں آ گیا کہ مجھے نہ لے جاؤ، پھر دوسرا بھیجا، اس کو بھی زمین نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے نہ لے جاؤ، وہ واپس آ گیا، کیوں نہیں لائے، کہ اس نے آپ کا واسطہ دیا، متعدد فرشتے بھیجے، پھر اسرائیل کو بھیجا، پھر زمین نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، اللہ کا واسطہ، وہ کہنے لگے جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ لے کے آؤں، تو میں تو لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو لے کے آ گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس نے تجھے واسطہ نہیں دیا؟ کہا دیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی کا میں بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو لے کے جانا ہے۔ کہا بس تو ہی انہی کی موت کا فرشتہ بنے گا۔ پھر فرشتوں سے بنوایا اور تعبیر فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اور سارا قرآن اسی سے بھر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے میرے بندے، تمہیں کس نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ کیوں تو رب سے بیگانہ ہو گیا؟ کیوں دھوکا کھا گیا؟ کس نے تمہیں دھوکا دے دیا؟ کوئی ماں کے جیسے ماں نہیں کہتی، اے میرے بیٹے کیوں تو ہمیں چھوڑ گیا؟ اولاد اگر تھوڑا سا منہ موڑ لے تو جیسے ماں نہیں گلا کرتی، کیوں ہم سے منہ موڑ گیا؟ ہم نے تو تیرے پیشاب دھوئے، پاخانے دھوئے، تو سویا ہم جاگے، تو رویا ہم روئے، تو تڑپا ہم ساتھ تڑپے، تو کیوں ہم سے یہ معاملہ کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کو اب آپ اللہ سے جوڑیں اس طرح کہ ماں کی محبت تو محدود ہے اور اللہ کی بندے سے محبت لامحدود ہے، یعنی لامحدود درج محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ گلا فرما رہا ہے، تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک، برابر دیکھ کیسے کیا ہے، فعدلک، توازن دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، کوئی ہاتھ لمبا چھوٹا ہے، کوئی آنکھ چھوٹی بڑی ہو، کوئی ایک چیز ہو جس کو میں نے آگے پیچھے کیا ہو، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں کتنی خوبصورت شکل دی میں نے ماں کے پیٹ میں۔ اچھا، ایک دوسری جگہ ایک اور پہ، سبح، اے میرے بندے، ادھر تو یہ کہا نا کہ کیوں مجھے چھوڑ گیا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی ہے میرے جیسا تم سے پیار کرنے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا تیری اس پکار سننے والا؟ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق جوڑ لے تو اسے فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد تو جانا ہی پڑے گا، اس کے گھر تو جانا ہی پڑے گا، ٹیلی فون کرو وہ ملے نہ ملے، ٹیلی فون کرو وہ سویا ہو، ٹیلی فون کرو کہیں گیا ہو، تو بھی وقت لگے گا، چلو فون پہ مل ہی جائے تو بھی فون تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے گھر تک تو جانا ہی پڑے گا، مجھے سنانے بلانے کے لیے تو تمہیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا، تیرا دل بولے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک، میں آ گیا۔ تو اتنے احسان کے بعد کہ تیری ایک پکار ہے یا اللہ، پر آدمی کو پکار نہ آتا ہو۔ ابو مالکہ پر جب چور نے حملہ کیا نا قتل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا اللہ، تو ایک آواز آئی لا تقتل، چور نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے نہیں تو آواز آ رہی لا تقتل. پھر اس نے تلوار اٹھائی کہ یا اللہ. پھر ایک شور مچا مت مارو. پھر اس نے دیکھا کوئی نہیں. پھر اس نے تلوار اٹھائی میں نے کہا یا اللہ. تو یہ تیسری مرتبہ ایک فرشتہ سامنے آ گیا, گھوڑ سوار انسانی شکل, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, انہوں نے ہلکا سا مارا اس کے سینے کے پار نکل گیا, وہ گرا, اس کو آگ لگ گئی. پھر اس نے کہا کون ہو؟ کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں, کہیں آتا ہے ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ کہا ہے یا اللہ کانت لأبواب السماء قاقعا, جب تم نے کہا نا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے دروازے تھر تھرانے لگے. اتنا طاقتور بول ہے اس مشت خاک کا, خاکی کا, کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے, بجنے لگے, ہوا سے آپ کے دروازے بجتے ہیں. جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے, کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں, بجت شور مچ گیا, ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تڑپ رہا ہے. جب تم نے تیسری دفعہ کہا ہے یا اللہ تو اللہ نے کہا میرے بندے کی پکار ہے, کون جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج, میں جاتا ہوں. تو جو اللہ اس طرح سنے کہ ایک بول پر ساتوں آسمان کے دروازوں کو کھڑکھڑا دے, بولو ہماری آواز تو یہاں تو بھائی لاؤڈ اسپیکر تو وہاں تک جا رہی ہے, اگر میں بولوں اس کے بغیر تو یہاں تک جائے, کوئی بھائی صاحب جیسا ہو تو شاید باہر تک چلی جائے, ہم یہیں تک جائیں بس. یہ کیا وہ محبوب اللہ ہے کہ ایک آواز جو چند گز سے آگے نہیں جا سکتی اس میں ایسی طاقت بھر دی کہ ساتوں آسمان کے دروازے بجنے لگے. یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ, اس لیے اس کا گلا بجا ہے. اگر ماں گلا کرے تو اس کا گلا بجا ہے, اس لیے تو اللہ نے حضور نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ ظلم بھی کریں تو چپ رہے, وَإِن ظَلَمَاكَ, ظلم بھی کریں تو چپ رہے. ماں باپ اگر ظلم بھی کریں چپ رہے, یہ نہیں کہے کہ میں مظلوم ہوں. نہیں, وہ دن یاد کر جب تیرے پاس پیشاب اور پخانے کو یہ دھویا کرتے تھے, وہ احسان تو نہیں اتار سکتا. ایک بدو نے اپنی ماں کو حج کروایا, کندھے پہ اٹھا کر سارا مناسک کروائے, پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو سارا حج اپنے کندھے پہ بٹھا کے کروایا تو میں نے حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا وہ رات سردی کی جس میں تو نے پیشاب کیا اور تیری ماں نے اٹھ کے اسے صاف کیا, تجھے خشک جگہ پہ لٹایا, کوئی تر جگہ پہ لیٹی, اس گھڑی کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا. تو یہ مجازی رب ہے نا, مجازی, اور وہ حقیقی ہے, حقیقی. تو اس کا گلا بجا ہے کہ ہم تو اتنے تیری طرف متوجہ, من بتو مشغول بتوبا امر زید, میں تجھے اپنی طرف بلا رہا اور تو مجھے چھوڑ کے ادھر جا رہا, اس کے باوجود من اعرض عنی نادیتہ عن قریب, تو مجھے چھوڑ جائے پھر بھی میں تجھے بلاتا ضرور رہتا ہوں. کبھی واقعات, کبھی حادثات, کبھی آفات, کبھی نشانیاں, کبھی آیات, کبھی قدم قدم پہ عبرتیں, حکمتیں کہ شاید کسی قدم کی ٹھوکر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دے. کبھی تنگی لے آیا, کبھی تنگی لے آیا, کبھی بیماری لے آیا, کبھی حادثہ لایا, کبھی کسی اور پہ لایا کہ اسے دیکھ کے تو اللہ میری طرف آ جائے. یہ ہے نادیتہ عن قریب, کسی کو دنیا کے نقصان میں ڈالا, کیوں ڈال رہا ہے؟ ماں بھی اپنے بچوں کا نقصان دیکھ سکتی ہے. جو حجاج نے کہا تھا نا, اس کی ماں نے کہا تو وہ اس کو بڑی بڑی تکلیف آئی, موت کی سکرات بڑی شدید, 40 دن حجاج پہ سکرات تاری رہے, 40 دن. تو اس کی ماں نے کہا نہ تو لوگوں پہ ظلم کرتا تو یہ دن تو نہ دیکھتا. کہنے کا یہ بتا اگر اللہ تیرے اختیار میں دے دے جزا اور سزا تو مجھے دوزخ میں ڈالے گی؟ کہنے کی نہیں, میں تو نہیں ڈالوں گی. تو کہا اللہ تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رحم کرے گا. اتنی اعلیٰ درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ. تو آفات لا رہا ہے تو وہ اس میں بھی محبت چھپی ہوئی ہے. حجاج کو سکرات میں مبتلا کر دیا آگے کے عذاب سے بچانے کے لیے. کسی کو فقر میں مبتلا کیا ہے اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے. حدیث میں ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں لو اغنیتہم، میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر انہیں میں مالدار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا میں انہیں فقیر ہی رکھتا ہوں. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَوْ أَفْقَرْتُهُمْ لَكَفَرُوا لَتَرَكُونِي، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا میں مالدار ہی رکھتا ہوں. میرے بندے کچھ ایسے ہیں لَوْ مَرَّضْتُهُمْ لَتَرَكُونِي لَوْ أَمْرَضْتُهُمْ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں بیمار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں صحت مند ہی رکھتا ہوں. میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر ان کو صحت دے دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں بیمار ہی رکھتا ہوں. یعنی اللہ سے ناراض ہے مسلمان پہ اللہ تعالیٰ جو بھی حال لاتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہے. اور اگر کسی کو بیمار کیا اور صحت نہیں دی اور اسی بیماری میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے لو امرضت عبدی، اگر میں نے اپنے بندے کو بیمار کیا پھر اس کو میں نے شفا نہ دی، وقبضت ہو اسی بیماری میں اسے اٹھا لیا، تو پھر استحی ان انصب له دیوان نیسان او انشر له دیوان، تو قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ اس کا حساب لوں یا اس کے پیپر دیکھوں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. وہی جس بیماری میں اٹھاتا ہوں وہی میں اس کے سارے دھو دھا کے اپنے پاس پہنچا دیتا. تو اللہ اپنے بندے سے ہر حال میں محبت کر رہا ہے. بندہ ہی ہے نافرمان غدار. ہائے ہائے، واپڑا کا بل نہ دو تو مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. دو آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، 26 کروڑ بلب جل رہے ہیں، 260 ملین آئی ریسیپٹر ہیں جو آپ کو شکلیں دے رہے ہیں، اور اللہ نے صرف ایک بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا. کون سی آنکھ ہے اللہ ماشاءاللہ جو آج حرام سے بچی ہوئی ہے؟ بے حیا ہو گئی نظریں. کبھی اللہ نے بھی پیچھے سے کنیکشن کاٹا کہ تیری آنکھ نے بہت بے حیائی کی بس تک. اس لیے کیا مشکل ہے؟ اشارہ تو ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم. وہ یہ بولو جو برسوں سے تم گانے سن رہے ہو حرام سن رہے ہو، اگر میں تمہارے کان بند کر دوں اخذ سمعکم، میں نے جو کہا تھا اس سے اپنی دنیا کی ضرورت کی بات سن لو یا اپنے آخرت کی سن لو یا دین کی سن لو یا جائز سن لو، یا تم نے موسیقی کی محفلیں رچا لی، روح کی غذا اس شیطان کی غذا ہے. وہ اس قوم کا کیا بنے گا جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھے؟ ان کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے ہی مرے پڑے ہیں. جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو روح سے جوڑ رہے ہیں، کسی قوم کی ہلاکت کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ وہ راگ اور رنگ کے عادی ہو جاتا. وہ اقبال مرحوم نے صحیح کہا تھا شمشیر الثنا اول طاووس رباب آخر، وہی ہوتا. جب شمشیر الثنا ہوتی ہے تو عروج پہ ہوتے ہیں، جب راگ اور رنگ تانسین پیدا ہوتے ہیں تو پھر زوال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے میرا قرآن سننا، ہم نے گانے کی لذت کو چکھا ہوا ہے قرآن کی لذت کو چکھا نہیں. یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا. اللہ نے تورات نہیں پڑھی وہ بھی اسی کی ہے، زبور نہیں پڑھی وہ بھی اسی کی ہے، انجیل نہیں پڑھی وہ بھی اسی کا کلام ہے، صحیح سے 150 وہ بھی اسی کے ہیں. پر اس نے پیدائش آدم سے 50,000 سال پہلے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی اپنی زبان سے تلاوت فرمائی. سارے آسمان کے فرشتوں پہ وجد طاری ہو گیا. سب سے بہترین آواز اسرافیل علیہ السلام کی ہے، سب وہی جو پھاڑ دے گی سب کو نا، اسی کی آواز سب سے بہترین ہے. اسرافیل. جب اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اس کو بھی تو ہوگا میں نے تسبیح پڑھنے کا, تو ساتوں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح بند ہو جاتی ہے اور اس کی سننے لگ جاتے ہیں, بے خود ہو جاتے ہیں, بے خود ہو جاتے ہیں اسرافیل سے سن کر. یہ وہ کلام ہے جو فرشتوں کو مست کر دے. تو جس نے رانڈی کے گانے کی لذت کو چکھ لیا تو اس کے کان بند ہو گئے, دل اندھا ہو گیا, اور اسے کیا خبر کہ یہ کیا نغمہ ہے. اور یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ خود جنت میں پھر سب کو سامنے بٹھا کے سنائے گا, کہے گا میرے بندو کہاں ہے وہ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے, وہ آگے آ جاؤ. اين الذين كانوا ينزعون اسماعهم عن اصوات المزامير, کہاں ہیں وہ جو دنیا کے شیطانی گانے نہیں سنتے تھے. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا آپ ان کو سناؤ. حور کی آواز اور جنت کا ساز, وہ یہ سر وہ ساز, وہ ساز یہ آواز. وہ عورت جس کی تھوک سمندر میں ڈالی جائے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں, وہ عورت اب بول رہی ہے. کیا گائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جنت کا ساز ہوگا, اس کی آواز ہوگی, یہ ایک منظر قائم کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا سنا ہے, کہیں گے نہیں سنا, کہیں گے اس سے اچھا سناؤں, چلیں گے وہ کیا ہے, کہیں گے وہ کیا ہے, کہیں گے وہ بھی ہے داؤد, داؤد علیہ السلام. آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کے دور میں جیسے آج ہمارے یہاں موسیقی کا رواج ہے, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی گانا بجانا عام تھا. السلام کو انجیل زبور دی, زبور میں احکام نہیں ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, صرف واعظ و نصیحت ہے بس. احکام یا تورات میں یا انجیل میں ہے, زبور میں احکام نہیں ہے. تو ایک خوبصورت کلام تھا جس کو آواز دی اللہ نے داؤد کی اور اس میں اپنی طاقت سے بھر دیا حسن اور چاشنی اور مٹھاس. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو انسان تو دھڑکتا دل رکھتا ہے, جذبات کا بادشاہ ہے, پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. یا جبال اوبی, پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے اور جنگل کے شیر آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تو دنیا میں تھا, اب جنت میں اس کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا, کہیں گے نہیں سنا, کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہ وہ کیا ہے, یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تعال ارق المنبر, اے میرے محبوب آؤ منبر پہ بیٹھو. اب یہ آواز و ساز سبحان اللہ, یہ اختتام ہو گیا. مخلوق اس سے اعلیٰ نہیں سن سکتی, مخلوق میں سے کوئی اس سے اعلیٰ نہیں سنا سکتا. اب یہاں مخلوق کی حد ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا, کہیں گے نہیں, کبھی اس سے اچھا سنو. کیونکہ اس سے اچھا کیا ہے, کہ اس سے اچھا میں تمہارا رب تمہیں سناتا. اب اللہ کیا سنائے گا, اللہ تعالیٰ قرآن سنائے گا. اور ایک ضعیف حدیث میں ہے سورہ انعام, سورہ انعام سنائے گا. سورہ انعام وہ سورت ہے جس کو 70,000 فرشتہ لے کر آیا. یہ پوری اتری, بڑی سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جو پوری اتری اکٹھی, جو بھی جتنی لمبی ہے یہ دو پاروں میں پھیلی ہوئی ہے, پوری اتری. اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا جو تسبیح پڑھتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا, حاضر ہوا. ہاں ہاں, وہ محفل ہوگی پھر, اور پھر اس کے ساتھ آنکھوں کو لذت ملے گی اس کے دیدار سے, اور کانوں کو لذت ملے گی اس کے کلام سے, اور روحوں کو لذت ملے گی اس کے تعلق سے. کیونکہ وہ جب سنائے گا تو پردے ہٹا دے گا, یا رضوان ارفع الحجاب بینی وبین عبادی وزواری. ایک آواز آ رہی ہو اور ایک محفل سامنے سجی ہوئی ہو, فرق ہوتا ہے. تو محفل ہے اور میر مجلس ہے خود اللہ, اور پردے ہٹا دے گا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر, عورتوں نے چھڑیاں چلا لی اپنے ہاتھوں پر اور مبہوت ہو گئی، ٹکٹکی لگ گئی، اور پھل کی بجائے ہاتھ کٹ رہے تھے اور وہ ایسے دیکھنے میں لگی ہوئی تھی اور انہیں احساس نہیں تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے، اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا۔ تو کانوں کی لذت چاہیے تو اللہ سے جی لگا لیں، اللہ سے آنکھوں کو لذت پہنچانی ہے تو اللہ سے جی لگا لیں۔ جو محبتوں میں پکار رہا ہے آ جا میرے بندے آ جا، تو کیا مانگا ہے؟ کہیے اس سے حرام نہ سنو، اس سے حرام نہ دیکھو۔ کوئی دنیا کے ہوتے تو اب تک آنکھیں نکال دی جاتی، کانوں کے پردے پھاڑ دیے جاتے، اپنی طاقت بتا رہا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے کان پھاڑ دوں، آنکھیں اندھی کر دوں، عقلوں پہ موہریں لگا دوں، دلوں پہ تالے لگا دوں، پھر کوئی ہے تمہیں لوٹا کے یہ دے دے؟ جہاں نظر غلط ہو وہیں اللہ کی تلوار چلے، پورا پیچھے سے جتنا جو کیبلز بچھی ہوئی ہیں سب کو اللہ کاٹ کے رکھ دے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن وہ کیسا کریم ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، کتنا کتنا کتنا خود معذرت پیش کرتا ہے، درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، زمین سے کہتا ہے تھم جاؤ، طوفانوں سے کہتا ہے ٹل جاؤ، فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، میں اور میرا بندہ جانے ہم اس کی توبہ کے انتظار میں ہیں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ایک انداز یہ ہے کہ ما غرک، کس نے تمہیں دھوکہ دیا، کیوں چھوڑ گیا تو اپنے رب کو۔ دوسرا انداز ہے سبح اسم ربک، شروع سے سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں مصدر لائے، پھر آگے آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ماضی لائے، پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، مضارع لائے، پھر آگے امر آیا سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے بندے کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، یہ سارا جہان تیرے رب کی تسبیح پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ ام من شيء، من شيء، شيء کے لفظ میں شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، لفظ کل نے ساری کائنات کو مجموعی طور پہ گھیرا، ساری کائنات کیا کر رہی، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے، اللہ کی نماز پڑھ رہے۔ ام من شے، من شے کے لفظ میں کائنات کے ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر، اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوا میں، خلا میں، فضا میں، زمین میں، آسمان میں ہے، تو من شے نے اس کو بھی پکڑ کے یوں کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کیوں کہ بادشاہ جو ہوا، زندہ کرنے والا وہ اللہ، مارنے والا اللہ، اول ہے تو اللہ، آخر ہے تو اللہ، ظاہر ہے تو اللہ، باطن ہے تو اللہ، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، زمین آسمان کا بنانے والا ہے تو اللہ، ثم استوى علی العرش، عرش کو بچھانے والا ہے تو اللہ، عرش پہ قائم ہونے والا ہے تو اللہ، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں آنے جانے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ، وما یخرج من السماء وما یعرج فیها، آسمان سے اترنے والی، آسمان پہ چڑھنے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ، وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، له ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، وہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی للہ المشرق مشرق بھی اس کا والمغرب مغرب بھی اس کا فینما تولو اب جدھر مرضی منہ کر لو ادھر کر لو ادھر کر لو ادھر کر لو ادھر کر لو نیچے کر لو کیا ہے فثم وجه اللہ وہی نہیں اللہ ہے جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے نظر اٹھاؤ تو اللہ نظر جھکاؤ تو اللہ نظر دوڑاؤ تو اللہ دائیں دیکھو تو اللہ بائیں دیکھو تو اللہ اوپر دیکھو تو اللہ پیچھے دیکھو تو اللہ افق پہ دیکھو تو اللہ مشرق میں دیکھو تو اللہ مغرب میں دیکھو تو اللہ سورج چاند کی حرکت کو دیکھو تو اللہ ستاروں کی جگمگاہٹ کو چلملاہٹ کو دیکھو تو اللہ ہواؤں کی گردش کو دیکھو تو اللہ آسمان کی نیلی چھت کو دیکھو تو اللہ سورج چاند کے چراغ دیکھو تو اللہ دن رات کے نظام کو دیکھو تو اللہ سمندروں کے طوفان دیکھو تو اللہ دریاؤں کی روانی کو دیکھو تو اللہ پہاڑوں کا سکوت دیکھو تو اللہ پرندوں کی چہچہاٹ کا نغمہ سنو تو اللہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہی ہے آسمانوں کا بھی بادشاہ اور زمینوں کا بھی بادشاہ فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ ہے تمہارا حق رب فانا تصرفون انا ترفکون انا تسحرون قليلا ما تذكرون بل هم قوم يعدلون بل اكثرهم لا يعلمون فاين تذهبون ان سارے الفاظ کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ بچہ منہ زور ہو رہا ہے منہ زور ہو رہا ہے تو ماں تھک کے کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے تو اس کے درد کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے درد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا لیکن جو پاس کھڑا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس درد کے ساتھ ماں اسے بچانا چاہتی ہے اور اس کو روکنا چاہتی ہے اور یہ پاگل ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے اسی درد کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے فہین تذہبو کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس کے پاس جا رہے ہو کہاں پناہ پاؤ گے مجھے چھوڑ کر کون سی زمین تمہارا بوجھ اٹھائے گی کون سا آسمان تمہیں چھت دے گا کیوں مجھے چھوڑ دیا تم نے دیوانے اللہ کی قسم جیسے ہم بھوک پیاس کو اپنے وجود سے نہیں نکال سکتے اسی طرح اللہ کی طلب کو کوئی انسان اپنے دل سے نہیں نکال سکتا چاہے وہ اسٹیج پہ ناچنے والی رقاصہ ہو یا شراب میں ڈوبا ہوا شرابی ہو یا حرام کے رزق میں غرق سود خور ہو یا ظالم اور جابر ہو متقی ہو پرہیزگار ہو خطیب ہو عالم ہو پردے دار عورت ہو یا بازار کی زینت بننے والی عورت ہو کسی بھی روپ میں انسان نہ اپنے اندر سے بھوک کو نکال سکتا ہے نہ پیاس کو نکال سکتا ہے اسی طرح کسی بھی روپ میں کوئی بھی انسان کوئی مرد کوئی عورت اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نہیں نکال سکتا اور جس طرح بھوکے کو روٹی نہ ملے تو وہ بے قرار پیاسے کو پانی نہ ملے تو وہ بے قرار جس کو اللہ نہیں ملا اللہ کی قسم وہ ہمیشہ بے قرار رہے گا بھٹکے ہوئے راہی کی طرح جسے نشان منزل کا پتہ نہیں ہے چاہے روڈ موٹر وے ہے اور گاڑی کروڑ روپے کی ہے لیکن بھٹکا ہوا ہے تو کبھی اس کے اندر میں چین نہ ہوگا گھر کا راستہ بھول گیا تو بے قرار ہوا جسے اللہ کی راہ بھول گئی اصل منزل کی راہ جسے بھول گئی وجود میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا تھا جسے یہ منزل نہ ملی اس جیسا بے قرار کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا چاہے آپ کا اسے آپ اسے دیکھتے دیکھیں چمکتا ہوا چہرہ ہو مسکراتے ہوئے ہونٹ ہو روشن پیشانی ہو لیکن یہ چہرہ بحروپ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے اندر میں خلا ہے اندھیرے ہیں بھیانک خوفناک قسم کی ویرانیاں ہیں جسے وہ نہیں اپنے آپ سے دور کر سکتا کہ بنانے والے نے بنایا ہے کہ مجھ سے جڑو، یہ وہاں نہیں جڑ پا رہا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ چین کی زندگی دے دے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے گناہوں میں اسے راحت کو کھینچ لیا، لذت ڈالی ہے امتحان کے لیے۔ راحت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ اگر وہ گناہوں میں سکون بھی رکھ دیتا تو شاید ہی کوئی توبہ کر کے لوٹ کے آتا، خلقت کی خلقت جہنم کے راہوں میں گم ہو جاتی۔ قربان جائیں اس مالک پر کہ جس نے اپنی نافرمانی میں بے قراریاں چھپا دیں، بے چینیاں چھپا دیں۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے بڑے پرسکون، محفل سجی ہے، جام چھلک رہے ہیں اور بدن تھرک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے اندر وہ سلگتی ہوئی آگ ہے جو گیلے درختوں کو بھی جلا کے رکھ دے۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، معصوم بچہ ماں کو چھوڑ کے کبھی چین نہ پائے جب تک ماں کی گود نہ پائے۔ اللہ کو چھوڑ کے جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، چولستان کا صحرائی ہے، گلگت کا پہاڑی ہے، کوئی بھی ہے، جس روپ میں بھی ہے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اس جیسا قابل رحم اور کوئی نہیں ہے۔ آپ غریب کو دیکھ کے رحم کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، ہاں یہ بھی قابل رحم ہے، لیکن اس سے بڑا آپ کو قابل رحم بتاؤں، یہ وہ ہے جسے اللہ نہیں ملا، یہ وہ ہے جسے اللہ نہیں ملا، اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہر لذت میں ڈبو کے دیکھ لے، یہ وہاں سے بے قرار ہو کے لوٹے گا۔ ہر گناہ کی وادیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا کے دیکھ لے، جس رخ کو بھی چلے گا، ہر وہ راہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتی، ہر وہ قدم جو اللہ کی طرف نہیں اٹھتا، وہ اس کی بے قراریوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ 50 لاکھ روزانہ کمائے، یہ 50 کروڑ روزانہ کمائے، ان ٹھیکروں کو کیا کرے گا؟ سونے چاندی کی کھنک دل کے تار کو نہیں ہلا سکتی، خوبصورت نازنینیں روح میں نہیں اتر سکتی، شراب کا نشہ روح کو نہیں تسکین دے سکتا۔ اے بڑے بڑے گھر، یہ مسند اقتدار، یہ جھنڈے، یہ لاؤ لشکر، یہ انسان کی روح پر لگے ہوئے زخموں کو کبھی بھی مندمل نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی مرہم ہے کہ یہ اللہ کا ہو جائے۔ اللہ کیا مطلب؟ ضروری اعلان سنو، متوجہ کیا جا رہا؟ اللہ ضروری اعلان سنو۔ ابھی تشکیل والے کہیں گے متوجہ ہو جائیں سارے، آپس میں بات نہ کریں، چھپ رہیں، ادھر سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ، اور سے سنو، اعلان سنو، کیا ہے اللہ؟ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اعلان ہے کہ میری یاد سے یہاں ٹھنڈک آئے گی۔ دوڑو، بھاگو، کودو، ناچو، گاؤ، جو مرضی کرو، جب تک اللہ کی طرف نہ لوٹو گے کبھی قرار نہ پاؤ گے۔ ارے بھائیو، اس اللہ کو اپنا بنا لیں۔ تبلیغ کی محنت یہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، بلکہ یہ کلمے ہی کی محنت ہے کہ کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے، ایک عقلی تقاضا ہے، ایک قلبی تقاضا ہے، اللہ کو ایک مان، تو ہم نے مان لیا ہے، ہم توحید والے ہیں، مشرک نہیں ہیں، پتھر کے پجاری ہم نہیں، قبر کے پجاری ہم نہیں، مخلوق کے پجاری ہم نہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں، صورت پرست نہیں ہیں، حکومت پرست نہیں ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں۔ ایک اس کلمے کا دل سے مطالبہ ہے کہ اے دل اللہ کا ہو جا، ہاں اللہ کا ہو جا, اللہ کو اپنا بنا لے. اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمكنا. تمكنا ابا الحب ان يخفى وكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناق وتنبا. ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں طواف کر رہی, اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے کہ رات میں رش کم ہوگا تو میں طواف کروں, اور طواف کر رہی ہوگی شعر پڑھ رہی, اول حب ان یخفا وقت کم کتن تو میں نے تو لاکھ محبت کو چھپایا, پر وہ بے زور ہو کر شاہ زور ہو کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور مخلوق میں میری شہرت ہو گئی کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. فاصبح عندي قد اناخ وتنبا, اور اس طرح اس نے میرے دل میں ڈیرے لگائے جیسے خیمے کو گاڑ کے, میخوں کو ٹھونک کر, رسیوں کو کھینچ کر, جیسے خیمے کو تان دیا جاتا ہے, محبت نے میرے دل کے اوپر خیمہ لگا دیا, کہیں سے نکلنے کا میرے دل کو راستہ ہی نہیں دیا. تو کہنے لگے اے لڑکی شرم کر, کیا کہہ رہی ہے بیت اللہ میں؟ اس نے آگے کہا اے جنید کہاں طواف کر رہے ہو, کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ حرام ہوئے نہیں, اندھیرے میں شناسائی کے بغیر یہ نام لے رہی. کہنے لگے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, تو آسمان کو کدھر منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے مولا, ایسے بھی جاہل تیرے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھر کا طواف کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کہانیاں ہی رہ گئی سنانے کو, ہماری تو جب سے آنکھ کھلی ہے سوائے دین کے جنازے اٹھنے کے اور کوئی دیکھا ہی نہیں. کبھی یہ امت ایسی تھی کہ ان کی کنواری لڑکیاں بھی اس طرح اللہ سے پیار کرنے والی تھیں, آج تو قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے عقل مند مردوں کو بھی اللہ کا ہوش نہیں, وہی نوٹ گننے کے چکر. گور گور کنارے ہیں, اور پھر بھی مال کی حالت ہے, اولاد کی حالت لگی پڑی, اولاد کے لیے بنا لوں, اب پوتوں کے لیے بنا لوں. اے میرے بھائی کیا ظلم کر رہے ہو, اپنے بڑھاپے پہ رحم کھاؤ. کوئی اپنی اولاد کا مقدر نہیں بناتا, رزق کے لیے پریشان, رازق موجود, دینے والا موجود, اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں, اور وہ بخیل نہیں, اور وہ ظالم نہیں, اور وہ زیادتی نہیں کرتا, اور اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے سات آسمان بنا کے نہ تھکا, سات زمینیں بنا کے نہ تھکا, تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. تھوڑا جو دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے کہ میں غافل ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ تیرا رزق کم ہو گیا ہے. بس پھر آہا کیا خوبصورت آیت ہے, سنت آئیں نا, جب اللہ کے حبیب پہ شدت شدت شدت پتھر پڑ رہے, بیٹیوں کو طلاق ہو رہی, گریبان چاک ہو رہے, سر میں مٹی ڈالی جا رہی, قریش منہ پہ تھوک رہے, اور مشقت بڑھتی چلی جا رہی, قتل کے منصوبے بن رہے, اس وقت یہ آیت آ رہی فاصبر فإنک بأعیننا. اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے حبیب کو پتھر پڑ رہے. پر اے میرے محبوب یہ راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے, یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. ہاں پر اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں, اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں جو کسی کائنات کی بڑی سے بڑی لذت کی شکلوں میں نہیں ہے. فاصبر آپ صبر کریں, آپ صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میں دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ نے مجھے تنگی میں ڈالا ہے تو جہالت کی وجہ سے نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر مجھے فراخی دی ہے تو جہالت سے نہیں, مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے, دیکھ رہا ہے. تختے پہ چڑھایا ہے, دیکھ رہا ہے. تخت پہ بٹھایا ہے, دیکھ رہا ہے. کبھی فقر میں آزماتا ہے, کبھی غنا میں آزماتا ہے, کبھی عزت دے کے آزماتا ہے, کبھی ذلت کا لباس پہنا کے آزماتا ہے, کبھی عروج دے کے آزماتا ہے, کبھی زوال دے کے آزماتا ہے, کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. اے میرے حبیب, میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے حبیب کو پتھر پڑ رہے. پرے میرے محبوب, یہ راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. ہاں, پر اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں, اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں جو کسی کائنات کی بڑی سے بڑی لذت کی شکلوں میں نہیں ہیں. فاصبر آپ صبر کریں, آپ صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میں دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ نے مجھے تنگی میں ڈالا ہے تو جہالت کی وجہ سے نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر مجھے فراخی دی ہے تو جہالت سے نہیں, مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے, دیکھ رہا ہے. تختے پہ چڑھایا ہے, دیکھ رہا ہے. تخت پہ بٹھایا ہے, دیکھ رہا ہے. کبھی فقر میں آزماتا ہے, کبھی غنا میں آزماتا ہے, کبھی عزت دے کے آزماتا ہے, کبھی ذلت کا لباس پہنا کے آزماتا ہے, کبھی عروج دے کے آزماتا ہے, کبھی زوال دے کے آزماتا ہے, کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. یہ تو اس کے امتحان کے طریقے ہیں, اور ایک دن اس کے پاس چلے جانا ہے. تبلیغ یہ محنت ہے کہ اللہ سے اپنے دل کو لگا لیں اور اس وجود کو اس کی محبت سے بھر لیں. شراب کا نشہ کیا چیز ہے؟ از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن, سر دادن و جان دادن نہ دیدار و خیارے. امیر خسرو نے کیا کہا کہ ابھی تو دیکھا نہیں اور سر کٹا دیے اور جانے دے دی اور آروں سے چر گئے اور ٹکڑے ہو گئے اور بوٹیاں ان کے گوشت کی جسموں سے کھینچ لی گئیں, دوڑ دی گئیں, نوچ لی گئیں. پر اللہ سے وہ, اللہ پاک کے حکم پر وہ ایسے جمے, ایسے کٹے کہ اسے نہ چھوڑا, زندگی کا رشتہ توڑ دیا پر اللہ سے رشتہ نہ توڑا. جب بن دیکھے اس پر قربان ہوئے تو اے خسرو وہ کیا دن ہوگا جب اس کا دیدار ہوگا. اللہ, اللہ ہی کے لیے جینا, اللہ ہی کے لیے مرنا, اللہ ہی کے لیے ہر حرکت, ہر سکون. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہے بس ٹھیک ہے, کر دیا, جان لینی ہے حال, مال دینا ہے الحمدللہ, لے لینا ہے الحمدللہ, بیماری الحمدللہ, صحت الحمدللہ, فقر الحمدللہ, غنا الحمدللہ. جس حال میں رکھے, ماں سے جو زیادہ پیار کرتا ہے تو کیوں وہ ظلم کرے گا؟ وجود میں ہر جذبہ نکال کر اللہ کی محبت, اللہ کی اطاعت اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھر لے, پھر بتاؤں اس کا دل اس طرح چمکے گا کہ اللہ کا عرش بھی اس طرح نہیں چمکتا جیسے اس کا دل چمکے گا. یہ تبلیغ کی محنت ہے اور یہ اللہ کا تعلق گھر بیٹھے نہیں ملتا. ویسے تو ہم سب جو بھی مسلمان ہے اسے اللہ کا تعلق حاصل ہے. کلمہ نے پڑھ لیا, یہ کافر سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافر ایک پلڑے میں ہوں اور وہ مسلمان جو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ حلال نہ حرام کچھ نہیں جانتا, صرف کلمہ جانتا ہے, وہ ایک پلڑ میں ہو تو یہ اللہ کے ہاں وزنی ہے, یہ ہلکے ہیں. کیونکہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, وہ تو مانتا نہیں. یہ جنت میں ایک دن چلا جائے گا سزا بھگت کے, لیکن ان کافروں میں سے ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لا یغفر ان یشرک بہ, شرک نہیں معاف, کفر نہیں معاف, باقی سب ایک دن معاف ہو جائے گا. اللہ کا اعلیٰ درجے کا تعلق ملے اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں. ایو الایمان افضل قال الہجرہ, سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان کیا ہے, آپ نے فرمایا ہجرت, گھر چھوڑنا. یعنی کہتے گھر بیٹھے نہیں اللہ کو راضی کر سکتے, ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں راضی کر سکتے. حرام سے بچے, فرائض کو ادا کرے, اسی پر ہی اللہ کی رضا مل جائے گی. دو وقت کی خشک روٹی ہو, ایک جھونپڑا رہنے کو ہو, ایک سائیکل سواری ہو تو اتنا کافی ہے. ادھر کیوں جذبہ ہے کہ سنگ مرمر کے گھر ہوں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں اور نام ہو, شہرت ہو, دولت کی ریل پیل ہو, عالی شان گھر بنے, ادھر یہ جذبہ کیوں بنا ہوا ہے؟ جسے چھوڑ جانا ہے اس کے لیے اتنا حرص, جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کہنے گھر بیٹھے بھی تو ہو جاتا ہے. تو میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا, میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو, صرف کلمہ ہو اور کلمے پہ مر جائے, ایک دن بخشا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر دنیا ہوتی سونے اور چاندی سے بنی ہوئی اور جنت ہوتی گارے اور مٹی سے بنی ہوئی, پھر بھی عقل والے کے لیے لازم تھا کہ جنت کی تمع اور حرص اور شوق رکھتا اور دنیا سے بے رغبت رہتا, اس لیے کہ یہ سونے چاندی کی ہونے کے باوجود بھی اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے, اور وہ گارے مٹی کی ہے تو بھی وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمیشہ کے گھر کا فکر ہوتا, نہ کہ اس گھر کا جسے چھوڑ جانا ہے. اور اللہ نے تو ایسا نہیں کیا, اللہ نے سارے گھر کو گارے سے بنایا, مٹی سے بنایا, پیشاب اس میں, پخانہ اس میں, تھوک اس میں, امراض اس میں, غم اس میں, دشمنیاں اس میں, ظلم اس میں, ستم اس میں, فاقے اس میں, طوفان اس میں, چکر اس میں, انقلاب اس میں, عروج و زوال اس میں, اور قتل و انتقام کی آگ اس میں, ہر ہر آفت یہاں رکھی ہوئی ہے, ہر ہر آفت اس میں رکھی ہوئی ہے. اور سنگ مرمر ہو یا سنگ سرخ ہو یا روخام ہو, کوئی بھی ہو, اسے زوال ہے, اسے ٹوٹنا ہے, اسے مٹ جانا ہے. کسرا کا کسر عویز اگر نہیں رہا تو ایسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا دنیا میں, ایسا کوئی نہیں بنا سکتا. وہ نہ رہا تو یہ بھی نہ رہے. کہاں چلے گئے؟ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہے کوئی نظر آتا ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركضا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کوئی نظر آتا ہے پچھلوں میں, کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ بولو بتاؤ. اس کے لیے تو اتنی دوڑ لگی پڑی, اور جب آخرت کو ہی اللہ بڑا مہربان ہے بخشش تو ہو ہی جائے گی. ایسی اللہ تعالی کو بے حسی دکھا رہے جن کا مسئلہ حل ہو چکا تھا, جنت مل چکی ہے, جنت مل چکی ہے اور بشارتیں ہو چکی ہیں, اعلان ہو چکا ہے. اب کہا میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا, میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا, میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. ایسی بشارتیں, اے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں میری امت میں سے تو داخل ہوگا, اے عمر جنت میں ایک گھر دیکھا موتی کا, یاقوت کا, زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا, کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا, وہ بولا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق, میرا رفیق عثمان. اے علی خوش ہو جا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ بشارتیں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت کا وقت آیا تو سر مٹی میں رکھ دیا, ایسے اپنی گال کو ایسے مٹی پہ رکھ دی اور یوں یوں کرنے لگے اور کہنے گئے اللہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ آخرت کے شوق رکھو, دنیا سے بے رغبت رہو. ہم نے الٹی گاڑی چلا دی کہ اللہ ٹھیک ہے مہربان ہو ہی جائے گا. ادھر پاگل بن گئے, دیوانے بن گئے, مجنو بن گئے. اگر یہ دنیا کسی کی ہوتی تو آپ کے پاس کیسے آتی. یہ بے وفا ہے, وفائیں بدلتی رہتی ہے, اس کی غداری مشہور ہے, ثابت ہے, پکی ہے اور اس کی وفا مشکوک ہے. اگر یہ وفادار ہوتی تو آپ کے پاس نہ ہوتی, آپ کے پہلوں کے پاس ہوتی. ہمیں بھی چھوڑ جائے گی جیسے پہلوں کو چھوڑ گئی. جس اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں انہیں بھی چھوڑ جائے گی, آپ کے پیچھے ہی اٹھا کے قبرستان میں پہنچا دے گی اور اوروں کے پہلو میں جا کے لیٹ جائے گی. یہ روزانہ محفل بدلتی ہے, اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ اپنا بن جائے گھر چھوڑنے پڑیں گے. گھر بیٹھے ملنے والا یہ سرمایہ نہیں ہے, جانتن کہہ رہا ہوں. یعنی کہ آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا, آپ خود سوچیں آپ کو تبلیغ میں بھیج کر ہمیں دنیاوی کیا نفع ہے, کیا چاہتے ہیں کوئی آپ سے کوئی دنیاوی مفاد. بھائی ہماری افواہ کریں, کل کو ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, یا ہمیں کسی طرح بھی آپ دنیاوی سپورٹ کریں. جب کوئی بھی ایسا رابطہ ناتا نظر نہیں آ رہا تو پھر ہر جمعرات کو بلا کے کہہ رہے ہیں نکلو نکلو نکلو, اور ایک مجمع کا مجمع نکل بھی رہا ہے, نکل بھی رہا ہے, اور دن بدن وہ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو ہم تو کسی کو بھیج کے اپنے گھر بیٹھ گئے, اور وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے. وہ کلی کھل جاتی ہے ایمان کی اللہ کے راستے میں نکل کر, پھر جب وہ مہکتی ہے سارے وجود میں مستی چھا جاتی ہے, وہ خود ہی بھاگتے رہتے ہیں. کوئی دنیا میں تحریک ایسی نہیں, کوئی جماعت ایسی نہیں جو اس طرح لوگوں کو تیار کرے کہ روٹی بھی اپنی کھاؤ, بستر بھی اپنے اٹھاؤ, گھر بھی اپنے چھوڑو اور کام کرو ہمارا. اور کوئی تنخواہ نہیں, کوئی عہدہ کوئی نہیں, کوئی واہ واہ کوئی نہیں, کوئی اشتہار کوئی نہیں, کوئی خاص آؤ بھگت کوئی نہیں. تو یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کلمہ ہے. کلمہ اس کو اندر میں اتارنے کی محنت ہے. وہ بیج جو اندر میں سویا پڑا ہے اس کو بیدار کرنے کی محنت ہے. جب وہاں پانی پہنچتا ہے دعوت کا, ذکر و تلاوت کا, ہجرت کا, قربانی کا, تو پھوٹتا ہے, کھلتا ہے, اس کی جڑ لا الہ الا اللہ بن کے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور اس کی شاخیں محمد الرسول اللہ بن کے پورے جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں, پھر اس کا سارا وجود محمدی بن جاتا ہے. کہیں عبادت کا پھل لگتا ہے, کہیں اخلاق کا پھل لگتا ہے, کہیں ذکر کا پھل لگتا ہے, کہیں تواضع کا پھل لگتا ہے, کہیں احسان کا پھل لگتا ہے, کہیں عدل کا سایہ ہوتا ہے, کہیں محبت کی ٹھنڈی چھاؤں بن کے اپنے وہ پتوں کو یوں پھیلاتا ہے. کبھی وہ شوق کے اور کبھی ذوق کے, کبھی رونے کے, کبھی رغبت کے, کبھی سخاوت کے, کبھی درگزر کے, کبھی عفو کے, کبھی عفو کے, کبھی صدق کے, کبھی خلق کے, کبھی تواضع کے, کبھی مسکنت کے, کبھی علم کی شکل, کبھی ذکر کی شکل میں یہ سارے پھل باہر نکلتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع کی شکل میں کلمے کی جڑ اندر گئی, اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا پھل وہ باہر آ گیا, پورا وجود محمدی بن گیا. یہ جڑ گھر چھوڑے بغیر اندر اترتی نہیں, لگی ہوئی ہے اندر نہیں جا رہی, گہرا حل چلانا پڑتا ہے, گہرا حل. تین چار سال جب گزر جاتے ہیں تو ہمارا ایک حل ہے, بڑا حل, وہ ساری زمین میں چلاتے ہیں کہ اندر جو ایک سطح پر حل چلتے چلتے سطح مضبوط ہو گئی ہے تو وہاں جا کے جڑ اٹک جاتی ہے, اور نیچے جانے کے بجائے یوں جاتی ہے. تو جب جڑ نیچے نہیں جاتی تو اوپر کپاس کا پودا کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر ایک اتنا بڑا حل ہے, وہ صرف تین حل ہوتے ہیں, وہ اس کو بھی ٹریکٹر مشکل سے کھینچتا ہے. وہ اندر اتر کے جا کے جو اندر سخت سطح بن چکی ہوتی ہے نا, انہیں توڑ دیتے ہیں. تو یہ اس وقت ہمارے دلوں کی جو سطح ہے نا, وہ اس حل سے بھی ٹوٹنے والی کوئی نہیں, اتنے سخت ہو گئی. روک کر فیصلہ باد کا تو حال یہ ہے, بیماری کا پتہ بھی بتانا تو کہتے ہیں روپیے چو بارہ نے فرق ہے, اس میں بھی روپیہ ڈال دیا. میں نے خود یہ روپیہ چو آٹھا نے فرق ہے, وہ خدا تیرا تجھے سنوارے بھائی, یہ کہہ دو بھائی آدھا ٹھیک ہو گیا ہوں, روپے میں سے آدھا نے ٹھیک ہوں, بیماری میں بھی روپے کو ڈال دیا. ایسے غلام ہو گئے روپے کے. میں ایک تاجر سے کہا, یار تم یہ جو روز ہی نوٹ گنتے ہو, ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں, اب ہماری گندم لگی ہوئی ہے نومبر سے جا کے مئی میں آئے گی, گنتے ہو وہ گنے ہی جا رہے ہو, جمع ہی کیے جا رہے. بھائی اللہ جس کو دے, اللہ نے کسی کو زیادہ دینا ہے کسی کو کم دینا, نحن قسمنا بینہم معیشتہم, کہ یہ ہماری تقسیم ہے, کسی کو کم دیں گے کسی کو زیادہ دیں گے. لیکن جو جس حال میں ہے اللہ کا بن جائے, کیونکہ حال اللہ کی طرف سے آتا ہے. کوئی ماں بچوں کو دکھ دے کے راضی نہیں, اللہ اپنے بندوں کو کیوں دکھ دے؟ اگر اس نے تنگی میں ڈالا ہے تو کچھ قریب کرنا چاہتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ. آج تک جو کیا اس سے معافی مانگ لیں, آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کی مشق کے لیے تبلیغ میں پھریں. اور اس کے ہاں میں آپ کو سوچیں, اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ مر گئے تھے ہم, تو برباد ہو گئے تھے. اس نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ توبہ کا در کھلا رکھا. اس لیے کہ کوئی انسان کتنا بھی کامل ہو جائے یقیناً وہ کمزور ہے, کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا رہے گا, قول و فعل میں تضاد ہمیشہ رہے گا. قول تو اللہ کا ہے, فعل میرا ہے, تو اللہ کے قول تک پہنچنے کے لیے کتنی جان مارنی پڑتی ہے. پھر بھی آدمی دیکھو, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا, فاستقم کما امرت, ایسے میرے سامنے کھڑے ہو جیسے تمہیں کہا ہے. تو آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے, تو انہوں نے کہا, شبت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے. آپ نے کہا, شیبتنی صورت ہود و قواتہا, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے, اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا, وستقیم کما امرت, جیسے میں نے کہا ہے نا ویسے کھڑا ہو. اس نے بوڑھا کر دیا کہ ویسے کون کھڑا ہو سکتا ہے. تو اپنی طرف سے پوری جان مارے, جہاں ٹھوکر کھائے وہاں توبہ کر لے، جہاں بھول جائے وہاں توبہ کر لے، اور توبہ کی تو پچھلا صاف ہو گیا، آئندہ پھر سفر شروع کر دے. ٹائر پنچر ہوا، نیچے اترا، اتارا، سٹپنی لگائی، چڑھائی اور پھر چل پڑا، دوسروں کو پچھلے آگے جا کے پنچر لگوا لیا، پھر چل پھر پنچر ہو گیا، پھر اتر کے پھر لگوا لیا. جہاں جہاں ہماری گاڑی پنچر ہو، توبہ کا اس کو ساتھ، توبہ کے ساتھ اس کو پنچر لگا کے آگے چل پڑے. جہاں کوئی کیل لگے شیطان کا، وہیں اتر کے توبہ کا پنچر لگائیں پھر چل پڑے، تو منزل طے ہو ہی جائے گی. اور اس کے ہاں توبہ کے کمیار کہے گا جتنے مرضی کر لو پر توبہ کر لو. لو بلغ الذنوب قعنان السماء، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. کوئی کر سکتا ہے اتنے؟ ساری دنیا میں 5 ارب انسان ہیں، یہ 5 کھرب ہو جائیں، 500 کھرب ہو جائیں، 5000 کھرب ہو جائیں اور مل کے گناہ کریں، اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. جنات بھی شریک ہو جائیں، شیطان بھی آ جائے، انسان بھی آ جائیں، سب مل کے گناہ کریں، اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم اسے ایک اتنے کرے کہ آسمان تک چلے جائیں، پھر اتنا کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں اسی قدم پہ کہوں گا جاؤ معاف کر دے، کوئی پرواہ نہیں. غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک ولا ابالی، کیا خوبصورت بولے، کہ جاؤ میں معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کس نے پوچھنا اس سے کہ اس کو کیوں معاف کیا؟ لا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کیوں کیا. تو جو اللہ ایسا مہربان ہو تو اس سے یہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم نے کیا ہوا ہے. تب دو طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے ہماری توبہ ہے ہی نہیں، ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اب ہماری توبہ کہاں، لہذا جو کرتے ہیں کر لو، یہی کر لو. ان کو شیطان نے نومیدی میں تباہ کر دیا. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، غفور و رحیم ہے، معاف کر ہی دے گا، لہذا جو مرضی کرو. ان کو شیطان نے جہالت میں تباہ کر دیا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، لہذا چلو کوئی پابندی نہیں، شراب جو بھی چلے، جھوٹ چلے، سچ چلے، غلط چلے، صحیح چلے، حلال چلے، حرام چلے، جو بھی چلے سب چلے. ایسا بھی انتہا قانون نہیں ہے اس بادشاہ کا، اور ایسا بھی ظالم نہیں ہے وہ بادشاہ کہ تمہارے گناہوں پہ معاف نہ کر سکتا ہو، اور ایسا بھی اندھا نہیں ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ اٹھ کے رونے والا دونوں کو برابر کر دے. ایسا بھی اندھا نہیں. سود پہ کروڑوں کمانے والا اور حلال میں بچوں کو کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتا، ان دونوں کو اللہ ایک ترازو میں تول دے، ایسا اندھا بھی نہیں. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا میں برابر کر دوں گا، برابر کر دوں گا رات کے مجرم کو اور رات کے مسلح والے کو برابر کر دوں گا؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ام لکم کتابن فیہ تدرسون، تمہارے پاس کون سی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو اللہ کے سامنے رونے والا برابر ہو جائے گا؟ ان کو تو یہ سمجھایا، ان کو یہ سمجھایا، یا عبادی، یا عبادی، یہ پتا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو. ماں کہتی ہے میرا بیٹا. یہ جو میرے کا لفظ ہے نا میرا، وہ سب کو پتا اسی کا ہے، لیکن میرا یہ اس کی محبت کی شدت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا لال ہے، یہ سب کو نہیں پتا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، لیکن لفظ جو میرا ہے نا یہ محبت کی شدت سے منہ سے نکلتا ہے. میرا بچہ، میرا بیٹا. تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، جیسے کہتا قرآن میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پر یہاں ایک عجیب مضمون سمجھانا تھا. وہ لوگ جو گناہ کر کر کے نا امید ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کوئی بخشش نہیں، اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ ان کو اپنے دامن میں کوئی سفید چھینٹ بھی نظر نہیں آتی، سارا دامن سیاہ ہے، زندگی کی ساری کاپی میں کوئی سفید سطر نہیں، ساری سطریں کالی ہیں. اللہ ان کو خطاب کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ڈرو نہیں، توبہ کر لو، معاف کر دوں گا. تو ان کو یہ نہیں کہا اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ نہیں کہا اے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اے آدم کی اولاد جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہا یا عبادی اے میرے بندو, میرے عبادی, عبادی یہ نا عبادی میرے بندے, یہ عبادی نے محبت کے وہ سما باندھ دیے ہیں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. عبادی کون سے عبادی؟ میرے بندے, میرے بندے کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. ان کو کہہ رہا ہے میرے بندو, اے میرے بندو, میرے میرے کون سے میرے؟ جنہوں نے راتوں کو تہجد پڑھی, روزے رکھے, تبلیغ میں دھکے کھائے, در بدر کی ٹھوکریں کھائیں, سلیوں پہ لٹکے, آروں سے چرے, جن کی زندگی میں ایک سطر کالی نہیں ہے. نہیں نہیں وہ نہیں, وہ نہیں, وہ وہ جن کی زندگی کی تاریخ میں ایک دن بھی اطاعت کا نہیں ہے, جن کی ایک شام ایک صبح ہو تو لمبا عرصہ ہے, جن کی ایک گھڑی بھی اللہ کی اطاعت میں نہیں گزری. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا, عبادی کہہ کر ہی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, نا امید نہ ہونا, نا امید نہ ہونا. شیطان کہے گا بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست, وہ تو پھر بھی توبہ کر گیا تھا بابر. رانا سانگے سے جو ٹکر ہوئی نظر آیا کہ آپ کو نہیں چھوڑ بچا سکتا سوائے اللہ کے, ادھر 2 لاکھ ادھر 12,000 تو جام توڑ دیے, وہ بھی اپنے بات سے رجوع کر گیا, تائب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیے, نا امید نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, الذنوب کہہ کر ہی کافی تھا. الذنوب جو الف لام نے سارے گناہوں کو اندر لے لیا تھا, یہ الف لام ہے نا, الف لام, الذنوب, الف لام کے بعد جميعا ضروری نہیں تھا, الذنوب ہی کافی تھا. پر قربان جائیں تسلی جو دینی تھی نا, تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں کہا, ساتھ ایک اور لفظ دکھایا, تیرے گناہ سارے کے سارے, تیرے گناہ سارے کے سارے تیرا رب معاف کر دے گا, پر توبہ کر لو. انیبو الی ربکم, اس سے آگے انیبو, میں معاف کر دوں گا کیونکہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, تو نے میری زمین کو سیاہ کر دیا, آسمان کو سیاہ کر دیا, سورج چاند کے نور کو بھی تیرے گناہوں نے چھین لیا, پر پھر بھی تو کہے گا نا یا اللہ توبہ, تو میں اسی وقت ساتوں آسمان پہ چراغاں کر دوں گا, میں کہوں گا شمے جلاؤ, آج فیصلہ باد والوں نے توبہ کر لی. ہم توبہ کر لیں, ہم معاف کر دوں گا, کیونکہ ہوں جو میں غفور الرحیم, انہ ہو الغفور الرحیم. سب معاف, حقوق ہیں دبائے ہوئے ہیں, گناہ معاف ہو گیا, حق باقی ہے. یہ نہیں کہ بھئی میری توبہ تو زمین پہ کا دبانا, بھی وہ زمین واپس کرنی ہوگی, وہ مال واپس کرنا ہوگا. حقوق العباد میں توبہ کا مطلب یہ ہے جو کسی کا حق مارا ہے, توبہ جو کی تو اس کی سزا معاف ہو گئی, حق باقی ہے, ادا کرنا شروع کرے, کر جائے گا تو صاف ہو گیا, نہیں کر پایا, نیت سچی تھی تو اللہ اپنی طرف سے ادا کروا دے گا. وہ 100 کا قاتل نہیں تھا, بخاری شریف کی روایت, 99 قتل کر کے 100ویں کو پورا کر کے توبہ کر کے جو چلا اور راستے میں موت آ گئی, 100 قتل, شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے. اتنا بڑا جرم مجرم کہ 100 اور راستے میں مر گیا, اللہ نے قیامت تک کہانی سنانی تھی اپنی رحمت کی، تو ایک منظر قائم کیا، ایک فرشتہ جنت کا بھیجا، ادھر سے دوزخ کا بھیجا، دونوں میں مناظرہ کرا دیا، دوزخ والے کہیں ہمارا ہے، جنت والے کہیں ہمارا ہے، اے بھائی کیا بات، تمہارا کیسے ہے، 100 قتل کیے، تمہارا کیسے ہو گیا، ہمارا ہے، وہ کہیں تو دیکھتے نہیں ہو توبہ کر چکا ہے اور جا رہا ہے برے لوگوں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی طرف، ان کو ایک عالم نے کہا تھا توبہ تو ہے لیکن فیصلہ باد چھوڑ دے، چلو بھائی خانے وال چھوڑ دے، میرا ضلع خانے والا شاید آپ ناراض ہو جائیں، توبہ تو ہے پر یہ بستی چھوڑ، ادھر تو توبہ کرے گا وہاں جا کے بری صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہی کرے گا جو کل گزرا تھا، صحبت بدلو، 4 مہینے کے لیے فیصلہ باد چھوڑو، چلنے کے لیے فیصلہ باد چھوڑو، یہ چھوڑوانا شروع سے چلا رہا ہے، کوئی پڑھے تو نظر آئے، ان کا کہاں لکھا ہوا ہے، میں کہا کرتا ہوں جہاں لکھا ہوا تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی جنگ میں لکھا ہوگا، نوائے وقت میں، ڈائجسٹ میں، رسالوں میں، جہاں لکھا دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، کہ بیٹا گھر چھوڑ، گھر چھوڑ، مطلب اگر میری بخشش ہوتی ہے تو میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑ دیا، اکیلا چل پڑا، مر گیا، اب وہ جنت والے کہیں بھائی توبہ کے راستے پہ تو چل پڑا ہے نا، لہذا ہمارا ہے، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اچھا بھائی جاؤ فیصلہ کرو، ادھر کی بستی اور ادھر کی بستی، دو بستی ہیں نا، دیکھو کہاں ہمارا پڑا ہے، ادھر کا بھی فاصلہ ناپو، ادھر کا بھی فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے اور نیک لوگوں کی بستی سے دور ہے تو دوزخ میں لے جاؤ، اور اگر گھر سے دور ہے اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، جب فاصلہ ناپنے لگے تو حقیقت میں گھر سے قریب تھا اور نیکوں سے دور تھا، پر زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، ادھر کی زمین سے کہا پھیل جاؤ، تو یہ زمین سکڑ گئی، یہ پھیل گئی، فاصلے ناپے گئے، یہ گھٹ گئے، وہ بڑھ گئے، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، کبھی 100 کا قتل کون ادا کرے گا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور ہے بھی قتل، قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری قتل کی لگے گی، حقوق العباد میں، عبادات میں نماز، حقوق العباد میں قتل، تو کہہ رہے ہیں لے جاؤ، تو 100 کا کون کرے گا، اب وہ اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلہ دے گا، تو بھائیو اللہ کے راستے میں نکلو، نکلو، نکلے بغیر یہ گھاٹیاں طے نہیں ہوتی، یہ راستے طے نہیں ہوتے، جسے سفر کرنا ہے اسے چلنا پڑے گا، جسے منزل تک پہنچنا ہے اسے چلنا پڑے گا، سفر طے ہونے سے، چلنے سے کٹتا ہے، گھر بیٹھے نہیں کٹتا، ہماری منزل ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ہم اس تک آنا چاہتے ہیں، اوروں کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں، چونکہ اب اپنا بھی کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھا بٹھا کے ان کو اللہ کے قریب کر دینا، یہی تبلیغ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی زندگی کو بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اتنی کریں کہ لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول پہ آ جائیں اور خود بخود کھینچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ کے اعمال کی طرف، آپ کی محنت کی طرف، یہ تبلیغ ہے جو داؤد علیہ السلام کہا یا داؤد احبنی واحب من یحبنی فحببنی الی الناس، اے داؤد مجھ سے پیار کر، جو مجھ سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر، بولو اور لوگوں کے دل میں میری محبت کو بٹھا دے، یہ ہے تبلیغ، یہ ایک جملہ ہے، اللہ سے محبت کریں، جو اللہ کے سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائیں، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے، معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیان بند ہو جائے گا، وہ بڑی سخت خراش شروع ہو گئی، تو بھائی اپنے اللہ کو لے لو اپنے ساتھ، آج توبہ کرو، جو کچھ ہوا ہے اس پہ توبہ کریں، اور اس اپنی توبہ کی پختگی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر پھر کر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، سنائیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور اس کو اپنی زندگی کا کام بنا لیں کہ بس مرتے دم تک ہم نے اللہ کا، اللہ کی محبت کا سودا بیچنا ہے. یہی نبی سودا بیچا کرتے تھے، اسی کو ہم بھی بیچتے بیچتے مر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اب بولو، ساری دنیا میں پھرنا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، انسان ساری دنیا میں پھیلے پڑے، ان سب کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو باہر کے سفر کرنے ہیں، اپنے مقام پر اپنے ملک میں بھی کرنے ہیں، گھر گھر جا کر ان کو بتانا اور اس کی طرف کھینچنا اور لانا، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. رات تبلیغ میں رات کا کام زیادہ ہے، دن کا کام تھوڑا ہے. رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، اللہ تو دل بدل دے. دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا مارے مارے، یہی ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. رات کو اللہ کے سامنے روئے، دن میں لوگوں کے پیچھے پھرے، اللہ اللہ پکارے، اللہ کی طرف بلائے. یہی عمل ان کی بھی اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اب بتاؤ بھائی، نقد ایک سال کے لیے، رات مہینے کے لیے، اور سارے عالم میں پھرنے اور جانے کے لیے کون کون بھائی تیار؟ تشریف رکھیں، کیوں جا رہے ہیں؟ بولے بھائی. یہ تو پھرنے سے دولت ملتی ہے. آئے بیٹھے سنے گھر چلے گئے، گھروں سے تو نکالنا چاہتے ہو، بیان سنتے ہی گھروں کو بھاگنا شروع کر. کیا نام ہے بھائی؟ محمد عثمان صاحب. کہاں سے جی؟ ٹنڈے آدم. ہاں جی، غلام مصطفیٰ صاحب. کون سی جگہ ہے جی؟